«За вірність катують, а за зрадливість милують», – притакнув сотник. «Милують, кажеш? Ще й як? Хто зголоситься до царя і присягне йому на вірність, того оставлять при його чинах і маєтностях, на котрі царська канцелярія жаловані грамоти видає, не міркуючи багато, чи праві ці маєтності, чи ні, старшинські чи одідичені по батьках. А тоді тих, що були наказними старшинами, роблять дійсними, та ще, як зачуваю, обдаровують їх за вірність маєтностями, забраними від старшин, котрі з вашою милостею за Десну перейшли». «І вони беруть?» – спитав гетьман голосом, якого Імжицький з його уст ніколи перед тим не чув. Захитався, притакнути чи ні. Розумів, що в тім питанню було більше болю, ніж цікавості. «Беруть», – ледве чутно відповів Імжицький. «Не скривай переді мною нічого», – приказував гетьман, завваживши хитання у сотникових словах. «Не жахаюся почути правду, хоч як вона страшна. Бо чи не страшна ж ця річ прохати нагороди ворога за зраду своєї справи? Подумай. Розказуй, сотнику, розказуй, я слухаю». Як тільки вість про це пішла, що вірних цареві нагороджують, щинився заколот, якого я не тямлю. Стали люди з доносами до москалів іти. Стали наклепи на своїх сусідів, а то й на приятелів видумувати, буцімто вони здавна з вашою милостею у змові проти царя були, про все добре відаючи, як і коли і що. Один наперед другого хапався, щоб якнайбільше захопити добра, землі, млинів, будинків. На розграбіж наші маєтки дають. На розграбіж, як колись у княжих часах. Скрізь царські люди вештаються з листами до сотників, з маніфестами до народу, і попиті і маніфести по церквах відчитують. І голосить цар, що він добра малоросійському народові бажає, що він його при святій вірі православній удержати хоче, бо ваша милість буцімто Польщі Україну піддати бажали, а церкви наші православні в костьоли перемінити хотіли. Не по чим другим, а по голові цар б'є. Пише цар, що він ні одного гроша до своєї казни не брав, що це ваша милість для себе тільки податки з народу стягали, на царя вину за те спихаючи. Він ценосний брехун. Обіцяється ніяких налогів з Малоросії не брати і її предковічних порядків не нарушувати, її привілеїв не вкорочувати. Обіцяєм вам, вірним подданим, во всьому малоросійському краю нічого не брать. Військам же своїм великоросійським под смертною карою запретили ми малоросійському народу нікакого розріння і обід отнюдь не чиніть. Хочемо свято, ненарушимо і ціло содержать ці вольності, права і привілегії Малоросії», – наводив Імжицький слова царського маніфесту. Сам не вигадав би хитрішої брехні. «Антихрист», – притакнув Імжицький і розказував далі. «А щоб народ повірив його словам, закликає старшин у глухів, – даби ви, як найскорее, для совітов прибыли сюда к нам, ибо мы имеем попечение о малороссийском народе, чтоб он и в порабощение и под владение польское не приведен был, и церкви святые его осквернения и в унию обращены не были. Чего ради мы послали наши указы ко всей генеральной старшине и полковникам и сотникам, дабы они сбирались на избрание нового гетьмана по правам и вольностям своим вольными голосами». «Хорони нас, Боже, від вольності такої», – зжахнувся гетьман. «А кого ж то вони тим новим гетьманом обрати загадали?» «Старшини, як зачуваю, за чернігівським полковником, за Павлом Полуботком заявляються». «На Полуботка цар згоди своєї не дасть. Хоч він і невеликий, то приятель мені, а чоловік з умом і з характером. Воловодити собою не дозволив би. Розуміє це цар. Для його краще був би Скоропадський, бо хоч з кістками добрий, але м'який. Але Венець? Про Левенця доповідають, що він нібито вашій милості вірний, на вибір нового гетьмана не поїде. Знаю я тую вірність і гетьманові, і Україні. Через неї добра нам немає. І гетьман очі прислонив рукою. Імжицький занімів. Ніби винним почував себе, що так багато сумних новин привіз, але розумів, що правду затаювати годі. «А родини вірних мені старшин?» – спитав нараз турбовано гетьман. Чув я, немовто до Прилуки жінки їх та діти стягаються. Туди, мабуть, і жінка пана генерального писаря подалася, і господаря вашої милості, пана Цурки, теж. Прилука від воєнних подій доволі далека, але яка ж там охорона для них? Челядь привезли з собою, і чоловіків 100 збігців із усяких полків назбиралося. Хай хоч тільки діла роблять, що старшинських родин пильнуватимуть. Але ти мені про найважніше нічого не сказав. Про Батурин. Чи держиться ще він? Поки що так. Немає наміру здаватися. Хорони Боже, Чечель і Кенігзен скорше згинуть, як зрадять. Є ще і в нас люди хоробрі, ще не всіх затруїла московська отрута, і не всі живим трупом гниють. Сотнику, коли б я 10 000 хоробрих людей під рукою моєю мав, і вірних, і готових на все, щоб тільки волю Україні добути, Богом клянусь, я добув би її. Не тому ми бідні, що слабі, а що віри в свою силу не маємо. Козаки б'ються, коли мусять, але старшини збабіли, розжились і за маєтки свої дрижать, о них вони турбуються, а не України хочуть. З лицарів у хуторян перетворилися. Може, й моя вина у тому. Гадав я, що як розживеться народ, то й життя того з усіх сил обороняти стане. Але нині бачу, що ні. Та я ще не труп. Живий ще гетьман Мазепа. На живому ведмеді цар шкуру продає. Гетьман піднявся з крісла, випрямився, очі його блиснули дивним молодечим жаром. Мечем виріжу тую гниль. Живе тіло лишу. Болітиме? Що ж, без горечі й ліку нема. Проклинуть мене нині, але завтра благословити стануть. Я зробив те, що зробити мусів, щоб Україна не пропала до решти. Не настрашить мене цар своїми маніфестами, ані старшини своїм заячесердям, ані простий народ несвідомістю своєю. Піду за голосом розуму і серця, уповаючи в правість задуму свого і почуваючи відповідальність за майбутність народу мого і держави його. Росією Україні не бути. Подзвонив, і на порозі явився Чуйкевич. Розшукай мені короля, де він не був би, негайно. Скажи, що гетьма з ним бачитися зараз таки і невідклично. Кензіровський хай мені шубу подасть. Сотника Імжицького і його родину примістити мені гарно, щоб нічого їм не бракувало. Іди. Імжицький обіймив гетьмана за коліна. Цей пригорнув його до себе. Тривали так хвилину. «Росією Україні не бути», – повторив гетьман, кріпко стискаючи сотникову руку. «Не бути», – як відгомін повторив Імжицький. «Надлетів Чуйкевич. Знайшов?» – різко спитався гетьман. «Його милість король у Караївці. Сповістив, що негайно хочу бачитися з ним. Дежурний офіцер не пустив мене до короля». «Можлива річ. Мого післанця не допустили? До чого воно подібне?» І гетьман вхопив за голову шаблі. Подумавши хвилину, приказував. 6 сурмачів візьмеш і скочиш у Караївку. Нагонів 2 перед квартирою короля, нехай сурмлять з усіх сил, щоб їм очі вискакували з лоба. Як шведи спитають, що таке, кажи, що гетьман слідком за тобою їде. Невідклично зараз розмовитися з королем хоче і мусить. Іди. Чуйкевич вискочив, як куля з мушкету. Гетьман схвилювався. «Обиди не стерплю», – почав. «Король тут гостем, а хазяїном я. І оце гість хазяїнові не дає побачення. Чи бачив, хто таке? Може, з піпером сперечається, або молитовник перед вечерею чита, і тому я не можу бачитися з ним. Гадає, дискурсу забажав? Я такий скорий нині до дискурсів, як до Тропака або до Вегері». «Біда мені з тим лицарем химерним. Хитається будівля, на яку я 20 літ праці витратив. Цар таранами в неї валить, свої руйнувать помагають. Скрізь деморалізація найнікчемніші інстинкти, як з твого оповідання, сотнику. Бачу, мов дикі звірі з нетрів людських душ повискакували. Треба їх назад у тії нетрі загнати. Треба людей приневолити бути людьми. Треба рятувати, що ще не втрачене навіки. В першу чергу треба спасати Батурин». А тут його милість король лицарських пригод шукає. Міст не поспішаючись будує, ніби все ще рішитися не може, куди йому йти. Мені кожна година важна, а він дні цільні марнує. Довше так бути не може. Не тому я з ним у союз увійшов, щоб з одної шлиї у другу перескочити, лише щоб помічника собі добути. Для відбою Батурина тієї помочі мені в першу чергу треба. Не хоче йти? Та хай скаже. Маю ще хоробрих людей біля себе. Кликну, може й тутешні селище декілька сотень поставлять. Піду. Хай батуринці знають, що на поталу москалям я їх не вставив».